Ono, livoli ndio mong na kremensi a vole tieri tu kole di aeta ke lo tuegera. Avanchoa, ni gota vende te kuegera wako wako alia tano nagere. Bono tuwa dijere ikuru wako utangani paka okuwa tano na limo. Na tukarige ili wako tano na limo. Tukarora oroche rokoro kwa Euphrates. Rokuoma na ekero ruomete tukanyara kwa abantu bomonene bali balengoro bakaruroche ruoma ebinte ebinge bikanyara kwa bigosarika ono nabatebetie emirimo yoroche roriru are gokora oroche roria enabaeresete ng'a oroche oroiga naru rorirwa nyasaye oite atongete akabeka ase omogondo Eden na Eden yeye iga togokwanera Eden yeye togokwanera neye nyasaye abegete ase obwoiko bwensi nyasaye atongete Adamu n'omwongino ye akababeka akabeka chindo kya ibere oromo tokoroka river Euphrates na Tigris ama chindo kya ekiiga ekero amachaya igabo niga ari gotimboka ase ensi ya Babiloni Babiloni nero rero rikurukwa Iraki na bono ekero omorwoti okorokwa Cyrus niga alenge omorwoti bw'abamedi bali kobwatirana na isemoke olikoroku Dario omomedi abana abamedi n'abakeni bakyetamo bakabwatirana na ekero babwatena bakanyara kwa bakogenda bagikorwania eserekari ya Babiloni ase omorwoti Nebukadinesa arengi Nebukadinesa ekero akwete omomuroye orekorokwa Berisasa nere oirete ribaga ria omorwoti oyo oku Nebukadinesa ase ensi ya Babiloni bono ekero Babiloni Nebukadinesa amini Berisasa aba okutumia ebichombo ebichenu bya Nyasaye ase okunywera amaru chinkobokia nekibisiko akarangiria abantu bagaswa gotenga kabisa bakanyipaka bakaira mang'ang'ani igoro omorwoti okoroku Cyrus na Dario isemoke bakanyora mangana nga abantu abaiga mbabwate esere usembabwate mmoyega bari kunyara kwa bakobokera bakamakoriye enkera amachaya iga ari gotiriroka korwo yoronchororo Euphrates bakariye enkera nga kibakonyara kwa bakoyateania korwo ase enkereria amachaya agwetera erinde bakanyateania kagende ensemo nkiekogera kogende ensemo erio banyore enkera yogosora ime ya Babiloni nki Babiloni nigo orenga omochi ogitire kianda gia ikomi abagusi bagoteba ogitire tikwari konyara kwabagogoeta aseteye kwari goeta chinyasi chiaye emirangu yaye tikwari konyara goeta abasikari nigo barengo bono enkera teyo kwari konyara kwabagogoeta ase omochi oyo igo osoa ime ya Babiloni lakini goetera ase obong'aini bwomorwoti okorokwa Cyrus ekera arigereria aroranga bori bono yabetereirie bagateania amacha asinini nekera bateania amacha yaiga amacha agakea nekera akea bono bakanyara kwabagoerema inse ya amacha tokoroka the river banks bagaetorora abasikari bagaetorora bakanyora basoire ime ya Babiloni nekera basororo abantu bosi batindete abasukari batindete umuruti yatindete perisasa n'abakungu baye bari barengororo bakabuata bakabutora umuntu perisasa umuruti wabo kaera agaitwa na ekera itwa bas Babiloni kanyoro kabekobu abameti n'abakemi bakabuata ni bagaswako gambo buruti bwa bagaswako rwa kogamba muna oburuti bwa bameti n'abakemi ukanyara kabo kubuatira n'ensi yonsi ukanyara kabo kubaira one ni entonke banata kamba teri ekama naindi ekerayo korokwa sairas umuruti akera airete ekera abua papironi egenta korete kemele tangani muno muruti neki egenta korete kemo muno muruti tangani kabisa neki liria airete obo buiga liria abuete papironi akamanya korua ogotanga sakawate abana aba yauti bonsi pi bari baire tu obosomba papironi ira niwe oti asense ya ense ya waka ya renge Judea aina ala mangana mya sairasi omuruti akonyara kwa ogotebiwa yamene atuleto ogotangaza akatewanga bono papironi abantu bari mwabege to obosomba aba yaudi bari bonsi timwe ile tobo somba mumanyete nga aba ntekero aba aba yaudi mba ile tuwe obo somba ime ya Babylon ase nchi utaiwela lakini lende bari kwenye baati ya ikia abange na mbe nyingi nja kwewe tororo kwenye bari baati ya ile na abande wa ivo ilwe bonsi pi omorote ya karugo chika wanyaka wako ile ni wa wachia sense ya abo ense yabo nero rie iye gotoka iye gotoka Babilo Judea na egento kende omoru woti yokoro kwa Cyrus okoro kana ni gabu ate nkore ende endabu na ende nkoro yale yanjete abantu na ngaki ende nkore yeigani geko weka ni nkoro ya Yesu ekero okorigere ri gitabu gi Isaya Isaya merongo ene nainye ekebungo kya merongo ene na isano na ize Isaya merongo ene nainye ekebungo kya merongo ene na isano na ize obo bali mbororo omo bali sa konyanya ali kobo kwana no obo bwo zani kobo oikirana ekero tokorigere ri omuruti yo Cyrus konyara kobo kobo ikirani na chabu ikirani tia kera nyaito kobo kubwa umuru otu kukupeli sasa wa ensi ya wa Babylon ekera nyaka woko moita na baka hilo uru otu obwe wano obo banyo buka nyaka kobo kubwa ikirani Isaya merongene na inye 4:27 onde naro ikiro ano emelonge nene na inye emelonge nene sana ebere yewa zewa kwa teba igu ye chindi ba ye nyancha nga chime nche nda kamye chindo che chia ye mwanyi wa ndo esi minera abu ya bugate eko chaka vya ngo teba igoro ye chindiba chie chinyanja nga chiome pa nche nda kamie chindo che chiaye yandera ko chinse ni go ngo teba igoro ya koresi nga namove kirabe omorisia wabantu bane ere naikiranie uwanja kuane wonsi na atewe igoro ya Yerusalemu nga wagachwe naende atewe igoro ya hekaru nga oboroso bwaye obekwe naende ente 2 mpaka 45 verse 1 omonene ochori de koresi ineringa nari mwamu omonene ochori de koresi omobwatire okoboko kwaye gwakorio amobwere ebisaku na aure abaruoti okobwa kwabo amoigorere ebisieri na ebiita tibisiekwa bono aya naro omonene akomotebia bia mono ase eng'enche osoma osi konyabori mobwate chingaki gamo osoma eye emerongo ene na isano yonsi onye kori eki bono eki natagete nkwanere na eke twarigereiri obobani bwa isaya bogoikerana ekero bogokwanere bori nga nyasaye oito nere obwate chinguchi okoumia chindoche chionsi nabo igo munakoumia chindoche echiga na eke ene oroche rokorokwa Euphrates rokanyara koba rokoumiwa nga kiakoroumia moroche munagotumia obong'aini korwa ase oroche oroiga aba oyo moruoto koresi akanyara koba ogosoa koresi nigo bakomoroka ase egesongo Cyrus nere Cyrus igo rende ntorigotuomanaga abwe koresi na Cyrus neriete erimo na egento kende nkeria ng'a oyo koresi nigo tokokora iga barenge korwa ase nigakorwa korwa ase yani nigo arenge korwa ase ensemo ya mocha ya papiro nama timeose nabekire buya koresi nigaro moruoti bwabapasia egesaku kiarenge korwa ase ensemo ya mocha ime ya papironi koresi oyo iga nigarenge omoruoti korwa ase ense ya mocha moinyore gari ekero twasome tokombanoka erikomi na isano na emo ntwaroche gokwana ng'a omoruoti aba ekero oroche roria omomaraika oria egetabo keri kianyara abwatwa ke egetabo kiaye giasika oroche rori rwa Euphrates rokanyara koba rokwoma na ekero rwoma erinde omoruoti korwa east akanyara koba ogosoa timegose moinyorete goiga egento ekio na onye omoruoti oyende koru east akanyara koba ogosoa bono iga iga twarigereiri ng'a koles ase ensemo abwete korwa ase ime y'oburuoti bwa papironi ase ense ya papironi obatanaine korwa ase mocha mocha nero east bono timatinyo nero ekare east monkonye east mbuya mocha nero rimona nero east mocha nerere east mbuya mono bono east eye iga mocha eye iga omoruoti oyo korokwa koles na akorwa korwa na ekero akorwa ororo nigagocha erinde anyare koba ogosoa akabwata oboruoti obo iga bwa papironi bwachandete abanto bomonene bare gochandeka mono konya baitirwe barenge obosomba bakanyara koba bakorusiwa ororo bagaterwa boino boira na ase enka yabo aya nabegeria riria ng'a okomanoka ntoragenda gabwe epoint ende nere ntoragenda gabwe epoint ende nere eyiga ntwarigereria ng'a omoruoti oyo korokwa kores omoruoti oyo korokwa kores ekero agochi korwa korwa ekero arwete korwa ase ensemo ya mocha nigachete akanyara koba okoira akabwa ense ya papironi akaririsia abanto ba papironi abayahudi bakaira na sobo nabo igo igo igo ng'a omoruoti ogochigocha okorokwa omoruoti bwabaruoti oyo Yesu Kristo nagochigocha nigagochigocha korwa ase ense ya east nigachikoru korwa ase mocha ekero Yesu itaokonyara koba ogocha bono muna Yohana akoeresera na Isaya muna akoeresera ogocha gwa koresi koru mocha nabo igo nogocha kwa Yesu Kristo gochikonyara koba gokorwa korwa ase ensemo ya mocha morikio ndagoteba ng'a ekero Yesu itao chikuoroka nigara oroke kuruwa sensemo ya mucha. Edi indo bobani bolibo nyako boko ikirana nga nyasao ito nigara nga amuru otiakaruwa kuruwa sensemo ya mucha. Gabo nga kibono matega atumete nga the kings abaruoti mba nyareka wako rukuru mocha. Abaruoti tuwaro muruoti ya yomo okoro kwa koresh okoro wako rumocha. Ege mkamo kebo wadana wa mito. Omuruoti ya yomo okoro kukoresh orure kurumocha. Nekirako rukuru mocha. Tuwaro lile ege ntako kora munako nyareka wa okoira papiro noko nyebua. Na umuru otionde oranye kare ko bokorwa ko rumocha Yesu Kristo umuru otubabaru point ina kaita kana nyere se yewan tuiwana nere ege ndokende na baere sepe okokero duwa patiro amelwa Euphrates emere moyaye duwa korete ko kia sense moya papiro nande yemo kabateria orochoro igani ko duwa lengo ruya duwa lego konya ense ya papironi asenge ncho yebi ya sara emeri abanta vange na wabari kunyara kawako genda na vande baji kororola ekala wako rola urocho rugo wanyora wako waka na chive sabatu geme ya papironi aya ense mendo urocho duwa lego konya papironi asema wasiriana aso wetera ikiere emeri ngweta ya ngororo abanto ngweta vare ngororo abaskari ngweta vare ngororo imeyo orocho oro iga ege ntokende orocho oruwa lako kora nigo baare kunyua maji koba konye oruwa renge vanyua maji asobo kimobo iga abanto kunyua renga maji abanto vapatironi kunyua renga maji orocho oro iga ege ntokende iyasame orocho oruwa lako nyara kwa roko bakonya na senge nchi yoko uvucha maji ya kusiarelevi meribi yavo ikiagera ekero nseria iyenge muna ne desert bonto choro gana lubare kutumia asogo siyalire bimeridi yabo amache ege nto kende oro choro igo lubare kukonya wa israeli amina babatironi ndo jenga igo lubare kukonya muna ase defense defense igo ngaki monto toi oro kunyara kufuko eta aso oro choro iga anyara kubako soa soe papironi aje kubaruani ekiara ni oru waro ekero macha ichire montote yore kolisi kibugi mabuaye agenda asoro choro iga erinde ekiara kaso eme anya kubokuruwa ne wa papiro tiyana aliko nyare kana na vwa igo uete na sensa eme yu oru choro kanyaka urugo support mono insira amini papiro ni asengi cho yoko wa kwabo wano tuwaligere ilie amache emere moyo orocho oro iga duwabuate na bono ekero na indo kogenda sense mende editu aligeretie kiagera nona arocho mwina mwara ekere mensi abole tuyo kubori kurua oko mano kaikome na isano ibere igoro yo mokungu ori yo motayai oikana asuta ase ngiti obuwe ye chaberete na ekera yohana akoeresa mono akama korigeri igorio mokungu ente ikaranserete abagambi abanta abange ekiagera niga ikaranserete amache amange amache aya amange yorocho oroko ku Euphrates etwatebete riria ng'a nigo rwatenenerete abanto abanto orocho oro iga rwabwate amache amange erigo rwatenenerete abanto na muna ruwa tenenereta abanto abantabu wala abange na ege nto kende ntete kweres orocho roko kuyufre tisi ruwa tenenereta abanto odio vole tili voli edo tika nkete kinyatari yara die kota oto igweto vya na bande mbaro aloro igo orocho roko kuyufre tisi kubwate kananobo bani nigo rote nenerete panto abange ubu ate point hivi ya orocho roko kwa Euphrates asobo bani niko bote nenerete abanto bensengima world population organized na human government abanto bensengima babu ati valendile bakusu wako lendoa mwane kiserekali kiense kiserekali kia mwanya bantu kero uko ligero liya nseme yu yoyo liyete liyo orocho uroko yufret nabuwa higo kero uko ligero kumano kwa ikomi na iso tu ya eresa nga uba antawa higa ababu ati kiserekali etiga kia rosi lina mwanya bantu na bono ntubuate serikali ya yemo yue kurukwe serikali ye ngiti serikali ye ngiti ni serikali ya Amerika mategerele naba erese teki tindu kuirole atumbu atubu wababwe serikali ye ngiti ni serikali ya Amerika serikali ya sutu ikarante mu ikarante na mwole mete serikali ya yeiga ye ngiti vigere kanyara koba eko okera chinguru chiaye chinguru chiri ya etwe ne nchoka nchoka ekae niti ya serekari ekae niti chinguru nchoka saitani akapapa chinguru neke papa wa chinguru akanyara kovo wachitumia wotia si serekari chiense na mono e serekari ya Amerika enchoka saitani enyiti papasi e serikali ya Amerika ekae wa chinguru nekeraba kwae wa chinguru echiga ekeraba wa chinguru echiga niko ba wasoka bage de bajikunyara kwa ba korosi esegi na ban ne ngondi enkumbungo enondi njeso bono ekeras ekere nchoke kubwata ebwa chinguru enyiti ne nite emago tumia chinguru chia ya soko hati serekali chinguru chinguru wechiga bono niko bako genda bachake korosi esegi amo na abantu amo ne ngondi ne ngondi Yesu Kristo na bono bali mwansi pi bako vwatie ngondi bachake koba bago chandwa na walibo sipi bako buatie ngombi mbanya kwa babo chandu na kero baka chandu na kia kero kero oso moko mano kwa ikomu na isano na izere ke mungu kwa ikomu na vipaka ikomu na vine gego kuwa niranga na babo mbanya kwa babo chanda ama atuganya sari igento kende wano ekero okumano kwa ikomu na isano na izere eke mungu kia igi kumuna vitano na kemo nga ki orochi rocha kuoma oronte roko mateka ki orochi rocha kuoma orochi rocha kuoma iga ekero abantaba iga engiti ya abeire kongaina abantaba iga banyako aba kuomerera asobo limo abantu abaiga banyale ko bakungainwa asama tuka mange barumo sunteme ekero waja kororanga boli ni oba ngainire o marai kuria ogatano na limo ekera ligereria akanyakoba nyasa akanyara kobo otuma omu marai kuriga ekera atume tumu marai taji kuomi oroke roria ngenjenda akati kuomi abantu babia bakanyara koba okubaigorera nga abantu kimilioni mara kimilioni kimilioni kyabantu barasomo sunteme bagasiborwa kurwa sobo ngainereria bwe nitieria na saitani bakanyara koba gusiborwa kurwa se nitieria kurwa sobo raibwe nyiti kurwa sobo raibwe papasi bagasiborwa kurwororo nekera basiburwa bagasoka kuruo nekera basoka bono alia asiki dini chiri alia seka niseria alia somora yoria na baraibande bagatiga rabare getirianda batabu ati abantu nekera batiga rabare getirianda batabu ati abantu abantu bagasoka bakanyore kene kiya ine arenkera nga nyasaga tumu mu maraika oliobwe getabo mu maraika gatano na limo akabumure getabo kiaye nekera umure getabo kiaye oroche roko kuriva Euphrates rukaoma nekera ruoma bono ebi asar emere merimo kariko nyara kobaro okonya patironi ekieti konyara kobe kogendera na ende asamende patironi literally na vere patironi egotoka asense ne ya Metro East nekene na vivo toko ororo lakini naende vono ni kontake tena inde mbawe kirenga patironi yeke moika patironi yeke moika nero liye patironi yeke moika ne kanisa ya Rumi patironi yeke moika ne kanisa ya Rumi e kanisa ya Rumi iya abeire eko tumeka asoko sangere vya Rumi goni gomine tena mani Catholic Church ya vele ego temen ya ili obo temenku muno oroche lo niduwa mito amini patiron ya ego tumia oroche lo loko kuliva Euphrates asoko rete nivege asoko rosichi ndagera edhi nte vinge babu wati kini hivyo chinyite wete aso oroche lo lia neka nise nabo ya vele igo ama alie wakata aso obo iko vwense yedu pinches nere buate enibe nyinga so gweko bwenzi pureti la samaria yaiga na aroba agotumia aso ko influence afan ko influence yonga kobeka abantu moyo erinda abantu ko ibe bintebira bamnyoka mbabe nikora banga ki amari ko iko bwatia na araria bone ke bone ikire point yiga bana bamtasinye je tingatia nonte dokora moyoreiga Obu atre point ye, wano kuchilego soa soko manu ka ikumi na isano na emo, eke vungu ge ikumi na vitatu na ikumi na vini. Iga ano wakute yete, ege ndo kia reko gera, nyege diyo oku manu ka ikumi na isano na emo, na oga ige ke vungu ge kingu chiko genda. Igo nga buwa nchete korara, to chorari. Lakina ende ente yetu oire di bagari ya osome, oku manu ka ikumi na isano na emo, eke vungu gei kumi na vitatu na ikumi na vine oligele liyora le meike liye tatu le meike liye tatu ni kontake tena ya osome meka viso gendo oligolama iso osome vitavu yunye nyoko nyara asobu agare edhi inde karongo cha kuege paroro onyore nga nubu ate mwana na endo konye kisa kukini konya wana wa mintu igonga umu maraiko yosita ila kutumba kusudi eli ina ama ki milioni kiaba anto chile ime yobo zomba yobo nga inereria chisi vodwe na kero chia si vodwe chinyare koba chigocha asobu rabu wamo nene walu asomo sunte o patroni vaiti ase patroni vaiti asomo ika vaiti asomo obo sivore wanya sae vaiti asobu rabu wanya sae eli unyare kotiga mbaba koba abasa koba asaba mwari wako luwania manwa ne abali abakobwa tie manwa yengondi sawo tuti aba konya bana ba minto ekira mangana ya iga gocha atokonya tusukiane irinda to wasemeri na koronga ki enka yitiranye na kogenda nka bono kwana kwa mkora chinga kina bago somo kumano kwa ikumina isano ikumina ini ikibungo kia hege ikumina vitano lakini merongo hivyo, ora nyole jinga kiabu nyumba mwao, na bogo soma, eri ndo bwa tarajia mangana yaiga, ochikorora, o kogesa kwa moerio, ekera maku yaiga, o rige sario moerio, ekero yeye saka ndo kwa nanga, bwa ndo bwa tewa no kogesa, oja kogesa, engano na mabanchore, nonya rekoba wakoligele liaga abu orenga, ase ngani na mabanchole kusika inda atoke ba mintu tokaliri banchole ose ni gonde ngano na nkikera agerobe amene nkikera agerobe ku li banchole ekiera yeso ito ade nande na ukwerete na wanchete na okora ngeire nga chinga kina checho makorere meremo nyuma atara aru ase nyumba ya mabro mona basisi na so kisomo boria